اللہ دسی بادشاہی را کی کہ زتر چو پورے جو اندیم چلا بادشاہی زمانہ نزی رب اغفر لی اللہ بخن رہتا ہو کہ اور آکے مات ملکم بادشاہی کہ نہیں مناسب دے یوتند پارا من بعد زمانہ روستا اقران تی الوہاب بخن کے یو ذل نبی علیہ السلام دشپی شیطان نیولے ہو تو مسجد نبوی پستن پوری تڑ لے ہو سارے خلق تویلا کہ دشپی میں شیطان وہ تڑ پرستن پورے کوئی فکر میں داؤ کہ چدا شیطان سار لا دا مدینی معشمان دا پلاس اور کوما چدا معشمان و ساغ عمل ہو کی چاو سے کڑے نہیں کوئی بیرا تو دعا یاد ہو سلیمان علیہ السلام کہ لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب اگر شیطان میں دشپی دشپی بیر تیلا کہا چہ دا از ما دا ورور پا دعا کی فرق رانش فسخرنا لہ الریح خوشولے یو ذری و شیطان دا روانو پا کچھا کی نبی علیہ السلام علیہ مخیل ورغے او من دے والے دیر وار خطاو و تاویل دیر بد بد را روانی دا ولی وی قلش خبر مکوا وی عمر رضی اللہ عنہ را روان دے او کوویلی دنم گوجنے میں دل تبری حدیث کی یو اشکال دے اشکال دارے کہ شیطان دا عمر رضی اللہ عنہ نہیں رہ دو دے نبی علیہ السلام مخیل چلا دے نہیں رہ دو محدثین وی پالوان دو قسم ہی یو ہا قسم پالوانی جی کمزور پالوانی کمزور پالوان دا چی وزر چوکی راوار دو گنا چی وجل اینی پریدی نا یو زورور پالوانی زورور پالوان چی آغا چی سڑی راوار تی حلک آغا تی اخپای مورانو شوی را پاسی گا بی را پاسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زورور پالوانو شیطانہ میتانہ تو نہیں ٹنگے اس پر وائل ساتھ عمر رضی اللہ کمزور پہلوان کو شیطان لی دلے ہوئے کہ نا شیطان پہ غیر تو مرد نہ پریش ہو دو اوشلے روکانا دا عرب یو پہلوان ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیوے را کہ تو پیغمبر ہے کہ آؤ مالا پرزا بولو رش اوشلے دا روکانا دا خیر ہو دا پا آگ پہلوانانو کیوں چپ چرمن مانے بہ ادرے تو چرمن مانے وہ طویل بے خلق طویل جا چرمن ما دخون راک آگے وہ بات صحیح دا چا داوس بن رسے گا چا چرمن راک کرے ہوئے اور روکانے تو کچھ کڑے ہوئے بلکہ چرمن بہ وش لے دا لیکن ادھر رخو دلان چرمن میں دک شانت رہتا ہوا پوچھو لے دا داخل ہو چیز کہ دا عام خلق شان دعوت اور کو مدا ابن نبی علیہ السلام براہ غرضوں میں نبی علیہ السلام لے چور گئے چوچاتے کہ رزم کی ویشت روکانا و طویلا خپم خطا شو را بیرا پاسی گا اگر را پاسی خیر دے دو دری در چی ویشت را ویشتا روکانا و طویل دا زور نہیں راتا کچھ دے دا زور دے انسانیت ندے دا سا الہی زور دے پتا کی کہنے ما تا سڑے ٹنگی گی ٹنگی گی راتا نا خوچے ترا دا ٹنگ سوڑے دا زور پتا کی خپل زور ندے دا سا غیبی زور دے تاکی فکر دے شاں رب اغفر لی اللہ راکی مات بخن رہتا ہو کہ راکی مات ہو بچائی چنے مناسب دیو کس پار از ماں روستا اقنان تی بخن کے فسخر نہ لہ الریح پس منگتا بکر دارے پار بات تجری بی امری ہی کہ تب حکم دو سلیمان علیہ السلام روخان پا نرمی سرا روخا نرمی مقصد دارے چدا بات بدسی دسی نکہ گئے دا دا سی دا سی بنا تا گئے دا کہ گئے دا جتا خول کوک کی اور نور خود تیز و عاصفن حیسو آساب کملت جی برسید و شیاطین مکتابی کلو شیطانان کل بننائن ہر آبادی جوڑا ان کے و غواس غفی و ان کی ہر آبادی جوڑا ان کے غفی و ان کی و آخر نور مقررین تر لیشو پر اسباب بزنزیرون ان کے قوی قوی شیطانان چیو اگر بزنزیرون کی تر لیو حاز آتواؤنا اللہ وید آباچائی ورکول داز منگور کولو حاز آتواؤنا داز منگور کولو باقی آغا واقعی بالکل ضعیف دا او غلط دا چه دا سلیمان علیہ السلام باچائی پا گوتا مانی کولا دا گوتا یو زنانا دا ورکا شیطان دا گیا پا شکل دا سلیمان علیہ السلام دا خزن گوتا واقستا و بس سلیمان علیہ السلام فقیر شا و شیطان باچا شا پوشو لکھا بنا باچائی و شیطان کولا سلیمان علیہ السلام دا فقیر جامع واقستا لی او بس آخر یو ورځ شیطان نه ګوت دریب ته پر دریب کې مایو واغسل او مایو سليمان عليه السلام ونی وو او ګوت دې به ته وینې په خپل ګوت کې بیا ته بیا دغه بچاش دا ټول غلطه منګړې قصې دي فهذا قول اليهود والزنادقه دا قول خود يهود او زنادقه قول دي اصلي واقع داوا چې لکه د قران کې مونږ ذکر کړل مخکې هاذا تواونا داس مونږ ورکول فهمنون احسان کوا سو چامن انسان کپرے او امسک یا سارے کا بغیر حساب نہ یا ہاذا تواونا دا طاقت کہ ضرور بھی بہن ترا تک کے داس منگور کور فمنن او فمنن جماؤ کا فمنن ماخوذ دے د منینا جماؤ کا چالتی خوشی او امسک یا دزان بند کا بغیر حساب وَإِنَّ لَهُ بِشَكَدِي پَارَ پَنِرْزِ مَنْغْمَانِ لَهُ ظُلْفَا خَامَخَاتِ رَجَلُ حُسْنَ مَعَوْ خَيَسْتَ جَلَ گِرْزِ دَلُو دَي واقعی دا ایوب علیہ السلام ابتلا دا ایوب علیہ السلام ذکر کئی ایوب علیہ السلام ابتلا چوا دلتا پا آیاتونو کی یو خبر دالا چی بیمارتے پا ایوب علیہ السلام ولی را غلی وا دویم چو ایوب علیہ السلام دعا کرے وا دا دعا وجہ سورت انبیاء کے ان بیان کرے وا درم پر آیات کی وہ خوش بھی لکھا زیغ سن خبر زنانت ویلیو کہ چرے زو جوڑ شمان زبتا یو سل لخت واما اللہ تے خوش بھی لکھا زیغ سن دلتا نسبت دا بیمارتے شیطان تکی داولے شیطان دا داود دا ایوب علیہ السلام دا بیمارتے سببو یو ذل رب العزت دا ایوب علیہ السلام توصیف کو چہ ایوب نعم العبد نعم العبد انہو اواب و شیطان ویلے چہ اللہ ولی بخی خبندہ نہیں ستا عبارت با ولی نہ کی دسی مال داری دی لور کرلا بیزی گڑی وخان غواگان ار قسم مالداری دل ور کرلا دا چا عبادت نہ کئی نو سوک بے کئی وہ تو اللہ و تعالی پر مال بولتا مسلط کما پوشلے دا مال بم تو اخلما خو بے بم عبادت کئی وہ زو مسلط بے گپے جو مسلط کپ مال ولا مبچے والا دریب توار تلو وہ چائے سے دیوالوں رو گرزا والا وہ پشکل لشپن کی معنی شیطان دا گا ایوب علیہ السلام تیوی والا چی غواگان دی پلان کی جائے کہ دسی بادی اوڑے و گڑی بیزی و خان و پلان کی دیش چلوش اگر والا بس تبا اللہ تا محبوب نوے کہ تو سا محبوب ہے تو انسار تلے گا پوش والے ایوب علیہ السلام لگے دے عبادت دا اللہ کی وہ رب العزت بے ویلا چا ایوب علیہ السلام سمر بہترین بندہ دے وہ تو چا اللہ ولی بہترین بندن کی گی دی بدن تے نگو رو سنگ بدن دے وڑا ورکڑے دے او تو لما ماولا پر بدن مانے مسلط کے بے دی عبادت ہو کی اللہ وہ تو چا دب بدن کے زڑوں جبا او دماغ پر دے وڑا تانا مسلط کن ولی کہ زڑے خراب شی جوے خراب شی دیکھو عبادت سر کولے نشی خجی او پا نور بدن دے والا مسلط کوم او پا دے غٹا گوتے والا چک والا گو ایو اللہ مبت را اوچتا شولا او شولے ایو علیہ السلام لگے لے دا اللہ عبادت کئی بیمارتے پر آگلے دا او شولے خبر امانی بیمارتے پا ایو علیہ السلام را آگلے دا پدی کی چاقوالی وہ کال راغلی دا پوشول خبر مانی لس کال دا یا چلویخ کال دا یا تل لس کال دا دا بیمارتے دا و یو ذل زنانو تویلا چی ایوب علیہ السلام ما تفتح دا کہ تا دعا وکا اللہ تا جوڑی و ایوب علیہ السلام ولا مالا حیار عزیز دوانشم کولے ما اوے کال تیر کردی دی روغ جوڑا اس مالا حیا راجی ما اوے کالا مرض نہیں تیر کڑے کزو دعا شروع کما نو مالا حیا راجی چیرا رب برا توئی کالا بیمار تھے اندر آوستے حضور دعا نشم کولے دعائی بے پا آغا صورت کی کردے چا خپلوانے پا خواد تیرے دو لکہ صورت انبیاء کی منگوی ویلا او آغای خپل منز کی ویلے جا دا سڑے اللہ پا لیو گنانی ولے دے دقا وقتی بے دعا وکرا پوشو لے خبر امانی اللہ تیرے دعا دے قبول دا اور کس بیریج لے کا دلتا چو پرید خلق آلو اور کس بیریج لے کا لتا ہوا وا ڈم چوری خش ہے ذکر دے چا ایوب علیہ السلام دے چا اور کس بیریج لے خپے ہوا دامنگ لاڈم چوری کیوںکس بیرج دیکھا کیوں تفسیر قرطبی اور امام ابن جوزی پدے مائن تردید کڑے رہے چدر ڈم چوری نہ ہوا چنا ولا نیک نیک لگے رہا ایوب علیہ السلام کو پرو تو ایوب علیہ السلام چکم زیر گزار وار کر آگے نے چینا روانہ شاہوان استاد اخو نہ خدڑی خیج مردارا تم جو ارکز بیرج لکھا استدلال نہیں سما وہ شو لکھا برا مانی ایوب علیہ السلام تو اللہ چندرا ویس کر بڑے کہ غلام کا ویس کا جوش دا زنانہ پہ بارہ کی قسم وہ لکھا قسم دی وجہ نہ کرے وہ شیطان دا روانو ابلیس را روانو دے گاڑے تے سر ڈاکٹر ہے گڑے مڑے پروت وہ چکے وہ زخو طبیب ماں ڈاکٹر ماں دوائی کو ماں وہ طویل از ماں خاون نہ جوڑا دے وہ خاون لو دوائی ایسے وہ کما کچھ کل جوڑ سو نہ دس دی انت شفے تری تا جوڑ کر ماں وہ طویل ددی خبر وزدی خاون سے مشورہ کو ماں مد رائے لم نشتم وہ شل خبر مانے زمنگ والی سے تو چاوے لوں وہی مولوی صاحب آ گئے حضرت مولوی صاحب نے وہ اجما زوی ملا رہے پوچھو حضرت مولوی صاحب نے ماں زما زوی ملا رہے اگر مولوی صاحب نے اوزا امی سڑے ماں نو دا ایوب علیہ السلام زنانوی چھ ما تا دا علم نشتا دے دا تپوس دا ایوب علیہ السلام نکوم چا غیر تا دا علم دے دا مسلط سنگا رہا خجی نو ایوب علیہ السلام تا ذکر دا واقعی ذکر کلا ایوب علیہ السلام غصہ شو وہ طویل اے بی بی ولی تالا سڑے نا پی جانے جدا کا زور ابلیس تے غلوی حرامی دے وہ شولے وہ کچیر تا سا جوڑ شو مطاب دا سل لخت واما ایوب علیہ السلام ذہن کی دارا گلو کی رئی سے خیانتیں کڑی قسم کڑو درم وئی کوسو نے کوسی خرچ کر ڈوڑئی نہ ملا وے دلا وہی ایوب علیہ السلام تیولا کہ ڈوڑئی نہ ملا وے دل نہ بڑھ لیتا کوسی والے خرچہ کا دے تو بے الحر اجزاد حر خرچہ ول دام نہ رہو الان اللہ الواشم والمستوشم چکم لعنت راغلے دے اگر کی نکتم دادا کہ دا اصل انسان دا اجزاؤنا پیدا غستل دا حرام دی وشول خبر مانے او کدگا یختو پزیمان سے پلشتک نظام پوری وطارا سے پیوی برچکی کو نظام پوری وطارا دا وہ حرام ندی او دل دا اصل انسان ویختو پیوستکی پزیم بردان روائی دی نو ایوب علیہ السلام قسم خوڑا دل تا زنانتا ایسا نقصان نو اللہ و تل خوز بیاری که دوغسان فدریب بیهی یو جنبک یو جارو یو گیڑی دلخت رواخل یو گزار پی وکا ایوب علیہ السلام دا کارو کو سورت دا مسئلی داده یو سڑی قسم خد کرده چه زبا خپل خد سل لخت واما ایا دا ایوب علیہ السلام پشانکار که وکی نو سڑی حانیسی گی که دا حینس نبشکی گی دے مسئلہ کی اختلاف دے دیر علماء دا ویلی دی کہ دا خصوصیت دا ایوب علیہ السلام ہو کہ بل سڑی دا سکارو کنو دا حالیس کی گی ہاں دا باج علماء دا قول دے کہ دسی طریقہ چاہو کنو دا ہنس نا دا سڑی بچ دے اگر چاچی ویلی دی چہ دا طریقہ خاص دا پا ایوب علیہ السلام تو عام دا اگر صورت دا مسئلے دا غشانہ دے دا عام دا مانان دا چہ حیلہ اسقاط دے ساوی توا دا حیلہ اسقاط تاو دا ایوب علیہ السلام دا طریقے پر منزی کم مناسبت دے خلق وائی دا قیاد و مقیس مقیس علیہی پر منز کی علت مشترکہ پکار دے او چہ علت مشترکہ نہیں نو قیاس شان دے علت مشترکہ قتل غواری چھو سڑے وی زی قیاس کم دا ایوب علیہ السلام پہ طریقہ باندے نو تج دا مڑے قیاس کے دیو دا غیبان کی چھو مناسبت دے ہاں یو سڑی اس وقت یو دسی ویلا چھ زبال اقبل خد قسم پہ خلے سل اختواما او دی سڑی یو گیڑی راواغ اس تا چھ پاکی سل اختی دی اقبل خجبان یو گزار دسی وکا نو سڑے دی ہین اسنا بچ لے کنا یو قول اللہ چھ بچ کی گی ہیلا آمدن اگر تو دیجیے کہ آمدن وہ ہیلا اسکات خود سر دا شامل دا دویم دا منگ ویو دوستا دا قیاس چا کڑے رہے مجتہدین کے دا قیاس امام ابو حنیفہ کڑے رہے مالک شافعی امام احمد ابن حنبل کڑے رہے امام ابو یوسف کڑے رہے امام محمد کڑے امام زوفر کڑے رہے کہ عبداللہ ابن مبارک کڑے رہے کہ حسن بصری کڑے رہے او کہ ابن حزم کرے کہ داؤد ظاہری کا چا کرے دے او کہ تو یہ جدی یہ چاہ دے کہ حسین کو ماں تو تیرا ڈوڑی کھڑا دے ستا تا گورا قیاس تا گورا فکر دے شا دے شکر تا گورا قیاس تا گورا قیاس کو کم سے کم دے مجتہد کار دے او تو گورا سخاک تاپی ستا دے قیاس تا کار دے فکر دے شا تکی بھی قیاس ہوا خجی یاد کئی بند از من ایوب علیہ السلام اذن ادا ربہو کل چا جزی اگرخ پر رب تا یقن ما ترسل شیطان بی نصب و عذاب نصب و لگوئی دا تکلیف بالبدن سرا عذاب و لگوئی تکلیف دا مال سرا مانے داو کئی چی قنن ما ترسل شیطان بی نصب پا تکلیف دا بدن و عذاب و پا تکلیف دا مال باندے تفسیر قرطبی وئی نصب نا مراد دے ما اصابه فی بدنی ہی او دا عذاب نمراد دے ما اصابه فی مالی ہی خجی غرکز بیرج لکا اوہا بخبل اخبا مانے حاضر مقتصل دا زید غصر دے باری ویخ و شراب نوسکل دی ورکم آگے تا احل دے او بمثل لاغر آگے سرا رحمت از منگ تربنا و فندو دا پار دا خواندان دا عقل و خز بید کزی غسن وینی سا بخبل لاس مانے یو گیڑی زیغسن یو جنبک یو گیڑی دلخو مدربی گزار ورکا پا دیسے ولا تحنس مواقع کی اپا گناہ کی ولا تحنس مگناہ گارے گا اقنان منگا مندلہ دلے صبرناک نیام اللہ پر خیستہ باندہ ہوئی اقنان داورا گرزی دن کے اجمالی واقع یاد کئی بندگان سے منگ ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام خواندان و طاقت و لفصار و خواندان و دا عقل مند عقل من خلقو خاوندان دا کمال عقل دا کمال علم دا کمال عقل انا خلصناهم بے شک ما خالص کلو بے خالصتن خالص کولو ذکرت دار یادولو دا کور دا آخرتا اقنان دے چو عین نرازم سر اللہ من المصطفین الاخیار مصطفین سے چی غدا جائی من سے دریل دے نونی مبتو حال تسمیہ دا تاس دوانا مناظرہ ہو کئی مصطفیان تسنیہ دا آگئی ہوئی جمع دا تسنیہ دا گنا تسنیہ کسا نخلی آگا علیب ساکت شو دے کم دے کہ علیب دے او تاپ کلاب بلد سخوائی من پیدا کرو مصطفیان پاسل کی مصطفیین دے مصطفیین اوشل خبر مانی ایوائی غرزی دلی دا مصطفیان پاتی دا سیغا دے جمع دا نون مفتوح دے ما قبل لینا مفتوح دے خبر مانی خو ما قبل اصلی کے پجمع کے ما قبل مفتوح نہیں ما قبل مبصوری خو دل تاپ دے فی باندے چکم پتہ دا نو دے یہ نمخ کے بلا یہ دا آغا یہ مبصور دا او فی مانے خپل زوڑ حرکت دے پوشول خبر مانی وینہم بسکر دیچی دے اندنا پنیزمگ مائی لمن المصطفیر دا خام خادی دا غور کسان الاخیار غور دی پوشو لکھا ورمانی لمن المصطفین الاخیار نوچہ مصطفین دا مفتوح شکنہ نظر تا اخیاری پکار دے کہ اخیارا پکار دے جی یا اخیاری کا اخیارا چا اگر منصوب شن دا دا صفت دا نا منصوب کی منصوب کی گا نا یا اللہ توبہ آگے کی حالت جری دے خدا بندہ لمن المصطفین حالت جری دے چاہ حالت جری کی نو دل دا مجرور نہیں پکار اللہ خیار لمن المستفین الاخیار خامخاو المستفین دا غورنا الاخیار چڑیر غورو یاد کی اسماعیل علیہ السلام یسا علیہ السلام زل کفل طول دا غورنا هذا ذکرون دا قرآن کریم فن دے دا ذکر کئی ترغیب قرآن کریم طور پسی بشارت بشارت اور ترغیب ذکر کئی دا قرآن کریم فن دے وقرن پارد پرزگارون لحسن معاب خیستا جل گرزد اللہ جنتون بہمین شوالی مفتحتن لهم الابواب مفتحتن پر ترکیب کی حال دے پدس حال کے جی کلاوشوی بدے پارد دروازے تکیب والی بدے کی یدعون را بلے بدے کی پاکتن میوی کسیرتن دیرے وشراب اسکل وعندہم رد اسرا قاسرات الطرف بندون کی نظر اتراب امزولی بی حاضا ما توعدون دا آغت استاوصلہ اس کی دش لیوم الحساب لجزا یوم الحساب نپار دا جزا دا ورد رہی صاحب انہا حاضا لرزقونا یقنان داز منگا رزق دے مالہم ان نفات نشد پار ختم دل نفات ختم دل حاضا اذکر حاضا یاد کرا و ان لطواغین او یقنان دا پار دا سرکشو لشرم آبا خام خان ناکار دے گرز دل دے جہنم دے داخلی کی باغی تا فبیس المیاد پس ناکار فرش دے حاضا دا حاضا فلزوقوہو هذا مبتدا دا فليذوقوه جمله معترضه او حميم وغساق الخبر ده هذا فليذوقوا دا حميم گرم بودی غساق ان زویدی فليذوقوا دا خلق دی وڅکی حميم گرم او غساق ان زوی خو شل خبره معنی غساق وین زوته وای ما یسیل من فروج الزنات زناکار دو فروج نه چتم پلیتی بیگی اگر وآخرو آخرو عطف دے پو حمیمن مانے وآخرو بلا عذاب دے من شکلی بشکل دے من ازواج جوڑے جوڑے عذابنو پیرازی حازادا ملائک وی جہنمین ہوتا حازادا فوجنی وڑلالا مقتحمن داخلی دن کی دستا حصا اغیب ہوتو لا مرحبا بیہم ندی پا خیر رالی ریتا انہم بشکل دے چیز سوال انہار داخلی دن کی اور تا قالو اکشران بوتو ہوئی بل انتم بلکہ تاشی لا مرحبا بکم ندی بخیر را لیتا استا انتم قدمتموه لنا تاسو مخیقر دا عزاز مند پار فبیس القرار بزر قرار تیرے قادو دی بوئی ایز منگا رو من قدم لنا آزا چاچی مخیقر ایز مند پار دا پزیر حسیت کیولا عذاب اندو فن فن نار عذاب دو چند پور کی دا جہنمین بوئی ار تپ جنت کی جنتی ویلی از ما یو مرگر یو نخ کاری چشو دل تا وسو دوزخین وی وقالو دوزخین وی مالنا سری منگ لرا لانرا رجالن چنین منگ سڑی کنان عدو همین الاشرار چی منگ مشمارل دو شریرانونا اشرار چی متکبیر دی پوشول خبر مانی اشرار چی شرین دی منگ با دین اشمار دل آخر اکسشو حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہو ایلا پیخور کی کتب خانہ کے ناس تما وہ ماں تو کتب خانے والا وہی چملا ڈر شیری خدا قرآن کی مسی ویلی مالنا لانا رے جانا کنانا من الاشرار قیامت کی بتا سویا وہ چلو شری ملا تشولے وہ ماں تیویل چاو دایا تو پنچ پیری قرآن کی نہ خدا قرآن کے نشتا مال جستا بدی کتب خانہ کی جکم قرآن میں دا پنچ پیری قرآن میں دکھ دے قرآن میں دکھ دے قرآن میری ماؤ تیلے قرآن رواس نا قرآن رواس میں ماؤ تیولا دو سورت سواد اخیرا نہیں رکو نہ یہ آیات مخی ہو گورا وقال مال چ آیات راوڑ سورت راواڑو آیات راواڑو وہ سر ایک تک پوچھو لیں وقالو وائے بدئی مال نا سری منگلرا لا نرا چمنگنی نو سڑی کن نا چمنگو نا عدوہ من الاشرار چشمار البمنگ دا شرینو نا اتخذنا ان سیخرین منگنیولی واغیل سیخرین پتوکو باندی پتوکو منیولیو خود توکو قابل نو مجھے توکو قابل نو ناغی جنت تلالو او منگ دوزخ تلالو یو مانا دویم اتخذنا ہم سخرین منگنیولی بٹوکو سرد ٹوکو قابلو دو ٹوکو قابلو مو پور ٹوکی کولی ولی پر دوزخ کی دی کو امزاغتان ہم الابسوار او کگی کگی شوی لاغنگ منگ استرگی دی دوزخ کی را سردی منگ اینو نام او کدو ٹوک قابل نو جنت تا تلی دی ان ذالک یقینا دا چ لہ حق خامہ حق دے تخاصم اہل النار جگڑ دو ذخیاں او تو پیغمبر یقینا زے مےراون کہ نست مددگار سوا اللہ نہ اللہ یکی وای زور ور دے رب اسمان و زمک دا چ ما بین دی کہ العزیز الغفار زور ور دے بخون کے دے او تو پیغمبر هو القران نبو عظیم خبر دے لوی ہم تو مان ہم اور اس موردون تا سی وے دے دین یاراس کون کی دو بابونا تردی مقام پوری ختم شو تفری اللہ الرحمن الرحیم ما کان لی من علم بالملئ الاعلا اذ یختصمون سورة سواد منقسم دری بابون تا دو بابونا پا تیر درس کی ختم شو دا دیجا نروستا درم باب دے درم باب پا دیکھ نفی دا علم غیب دا دا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا او حالت دا ملائکو دا ابلیس ذکر کئی پاخرنی آیات کی ترغیب دے قرآن کریم تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی ملک الاعلا چکم خبری کئی ما تا علم نشت دے خوشلے اگر کم حدیث چرازی دا عبد الرحمن ابن عائش چکم رویت رازی نو آغا رویت آغا دا خوب واقع دا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زما پا دی سینمان رب العزت لاس کی خودا او زپوی شما زمان تپوسو کو چی فی ما یختسم الملأ الاعلا ملأ الاعلا پا چکی خبری کئی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہاغین تپوسو کا نبی علیہ السلام وی ما تا علم نشتا کل چی رب العزت ما پا سینما نلاس کی خودا نویزا پی پویر شما دا حدیث عبد الرحمن ابن عائش چی دے حدیث ضعیف دے یو رویت کی دا عبداللہ ابن عباس پر رویت سراغلے دے خو علل الحدیث دا امام ترمیزی اغی دالی کلی دی چی دا عبداللہ ابن عباس ندے دام دغ عبد الرحمن ابن عائش دے خود عائش پا زیبان دے عباس لکلے دے پوشل خبر مانی او مالم التنزیل کے فرائے بغوی پا دے حدیث مانی تردید کڑے دے چی دا حدیث ضعیف دے کمزور ہے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما کان لی من علم نشت از مال پار علم بالملئ الاعلا پاغ جماعت اوچت مانی چغ جماعت دا ملائکو دے از یختصمون کلچ دی خبر اتر کولی پشان دا آدم علیہ السلام کی اللہ و تیلو انی جائل فی الارض خلیفہ اگے وترا تجد فیا ما یفسد فیا و یسفک الدماء ایو ہا الیا الا انما انا نذیر مبین ایو ہا الیا الا یوحا للانذار اصل دارے جو وہی نش کے دل ماتا مگر وحد انذار کے دل شی دخل کو لئی رور کا پیغمبر علیہ السلام چراغ لو نو خلق کی شرک و کفر ہو دو خلق لائق د انذار او د یریو کله چې خلق ایمان راو نو په نبی صلی الله علیه وسلم کې او دویم صفت چې بشیر او بشیر صفت راغی الفین اغل انذار وہی نشو کے دل ماتا مگر دے خبر مسرگان واقیر آدم علیہ السلام قرآن کریم کے وزے ذکر ہوا شپگ زے مخ کی بیان شویل و دایا خیرانے زل دے چو واقیر آدم علیہ السلام پا کی بیانی گی ہر زے کی چو واقیر آدم علیہ السلام بیانی دلن جدا مقاصدی ہوں دل تو واقیر آدم علیہ السلام چو بیانی ابتلاء الملائک والجن دے ابتلاء ملائک کئی د جنات کئی رب العزت حکم تو سوک منقاد کی یا سوکنا یاد کا وقت چویلستار اب ملائک ہوتا ہے کنز پیدا کر ان کے ہم یو انسان دکھٹ نہ کلچ ماں برابر کے بکیموں کو بدے کے میں روحی دروخ پل مان پل ترن کے روح اور پھکا پس کے نیا گیتا سجد کو ان کی فقاؤ لہو ساجدین فقاؤ سے کرا سنگا مرتا سے جوڑ کے ماجی سنگ رہا فقعو لہو ساجدین کے نئے دا سجدہ کو ان کی ماجی دیوے ہوئے پقا پقا پقعو نا پقعو پخبر آرہا گئے پقا پقا پقعو نا خطیار جوش دا پقعو دا سغل امر دا او دا دا وقعا یقعو نباب دیخوا وقعا یقعو قاقعا قعو قاقعاقعو امر دے او فی چردا ما قبل تفریعیہ فی رفی جزائی فاذا سویتو فقعو فقعو له ساجدین پس کے نئے دا سجدہ کون کی پس سجدہ وکل ملائکو ٹھولو مگر ابلیس ہونا کا تکبر ہوکا وہ دا کافران اللہ ابلیس کی اگر دو وجہ دی چی استسلام متصل لکا منقطع را دوانا سی کی خواہ ویل اللہ ابلیس چی شو منے کلے چی سجدہ دے کڑے وے حاغا چاہ تا چی ما پیدا کڑے پخ پل اللہ ستا کبر دے وکا تا یہ دا اوچ ام کنتا من العالین او کئی زانش ماردون کے دا اوچھا تو خلقو نا صدی خیل لے متکبیر شیخ ٹیٹے پا مرتبہ کی اسی تکبر کے او کنہ دا آغا خلقو نا زانش ماری چی اگر دیر زان تا اوچھا تو خلقو آئی اگر ویل آز پا اوچھا تو خلقو کیم ولی انا خیر منه زغور ما دینا زری پیدا کړه مدور نه دای پیدا کړه خټه نه الله ته ورخصه فخرج منها وزا دینا پاین نکره جی می قرنته رټلې شوه سرت دی ګور اتا ته ګور وینا له کلانتی ای قنام په تام ازمال انت دی لا یوم الدین ته رد جزا پوره ویلا ویلا ابلیس ای زما ربا مالم هولت را چی لا یوم واسون تراغ ور دی پورته کړه شما خلقا قال الله تعالى فإنك بشكت جي من المنظرين تيدا مهلت در قلشونا إلى يوم الوقت المعلومة تر رجي داغ وقت معلوم پوري تفصيل مخي دي آياتون شوية دي قال ويلا إبليس فبعزتك قسم استعب عزت ميلا اغوية النوم خامخا غمراوكم دي لرطولا مگر بندگان استعمنهم دينا المخلصين جي خالص قلشوية دي قال الله تعالى فالحق فالحق دا الحق مرفوع دے دا خبر دا مبتدا محذوف دے ان الحق یا خبری حق خبری بیانی حق ان الحق زرشتے ویما ان الحق زرشتے ما والحق اقولو دا بالحق منصوب دے دا مفعول لدے دویم فعل دا دے دویم فیل دا پارا منصوب دے و اقول الحق و زحق و ایمان یا الحق مفول مطلق دا پیل محضوب دے و احق الحق او زو ثابتو محق لرا زو ایم حق خام خاردک بگم جانمستان و آغازوی تابسروان شدی خلقو طولونا و تویع پیغمبر صداقت دا نبی نغوارم مستاسو نپدی بیان مانی من اجر انس مزدوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی تریشر مولا نیما چه مولا راشی تریشر مولای پوشلی 200 روپے مانے گینٹا تقریر دے وی تریشر مولا نیما پوشلی 200 گینٹا با تیرون 200 روپے براکے او هاغه مولانو کې هم نیم چې پیسې به پاسه خلک ورشندي چې ناد شریف شروع کا او پیسې به باندې گزارو او شو له خبره مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی قل ورتوی پیغمبران نگوارم مستاسونا پا دیمانی سے مزدوری وما انا نیمزو من المتکلفین دا زاننا دا جوڑون کنا تکلف دیتا وی چی دا یو چیز وحی اتنیشی یو سڑے دا زان ناڑے بی دا زان نخبر کئی نیمزو دا زاننا دا جوڑون کنا چی دا زان نخبر جوڑون دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین دا خود ساخت دین نرے بلکہ وحی اللہ طرف نشوید ان ہوا نئے دا قرآن کریم اگر فن بے پار دا عالم دا مخلوق او دا دی قرآن پا پتہ بتا سو پوشے ولتا عالمنہ و خامقا پوئے بشے نبا ہو پا خبر دا قرآن کریم بعد ہین پس دے وقت پس دا وقت نا دا وقت نمرات دے قیامت دا قیامت پورا دا پتہ لگی گی چھ دا قرآن تابیت سو مخالف سو کو سورت کی ابتلا و دا نیکان و خلقو در واقعات تفصیلی ذکر کا نور اجمالی ویا نہ درستم دے ترتیب کے او پا نزول کے نہ پنزوستم دا سورت سبا نروستا نازل لے دا سورت دو نمونہ دی یو نم سورت زمور دے اور دو نم سورت غورف دے شلم آیات کی غورف لپس دے اور زمر پاخرنی رکو کی حدیث پاک کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی کہ وہ نبی علیہ السلام نبود کے دو کہ تردے پوری سورت زمر اور سورت بنی اسرائیل بے ولستا اور دو وحب ابن منابح قول کی راضی یو سڑے دا غواڑی چیز دا اللہ پی سلپ قل بندگانو کی اوپی جنم نو فل یقرأ سورت الغورف سورت غورف دیولو لی نو دا سورت نمونو کی سورت زمر اور سورت غورف دا دو نمونے دی ربط مخ کی سورت کی رد دا شفاعت قہری بی ابتلاء الانبیاء پا دی سورت کی رد دا شرک فی العبادت پاخر سورت کی ترغیب و قرآن کریم تھا ددی پاول سر کی ترغیب قرآن کریم و صداقت نبی مخ کی سورت کے انبیاء واقعات ذکر کو بطور دلائل نقلیہ پدی سورت کے دلائل عقلیہ دی دعوت سورت رد شرک فی العبادت دا دعوت سورت کے چلور سے ذکر دا دویم آیات تگو رہی اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ الْحَقَّ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ فَعْبُدِ اللَّهَ دا اللہ عبادت کوا خالص کر اللہ پر عبادت دین عبادت یہ وہ رسم آیت تلاش شئی قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَتَوِيَ فِرَانْبَرْ مَا تَأَمَرْ شَوَدَي جزا عبادت کم دلہ خالص کم دلہ پارا عبادت سور لسم آیات تلال شئی قول اللہ آبودو مخلص اللہ دینی و توی پیغامبر اللہ لگو عبادت کم او خالص کم اللہ لرخ پل عبادت آیات نمبر شپکش پیتا نمبر آیات کی ذکر کئی بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین بلکہ دا اللہ عبادت کا و شرط تابدارنا دا سورت دعوت رد شرک فی العبادت سورت کی چلور زیر مسئلہ ذکر کی گی خلاصہ سورت سورت کی پینز بابونا دی دا اول باب خلاصہ دقو کی رہی شلم نمبر آیات پوری ترغیب دے قرآن کریم تا او دعوی توحید دعوت سورت دا فعبود اللہ مخلص اللہ الدین او رد دے پا شرک دا مشرکین مانے او دو دلائل عقلی ورپسی ذکر کئی بے ورپسی تخویب اخروی و زجر بے ترغیب دا توحید تا او تقابل ذکر کئی دا اوصاف المؤمنین والمشرکین او بے داول توحید دا او پاخر درے باب کی تخویفات اخروی او بشارت تفصیلا ذکر کی گی. دا اول باب شلو آیاتنو کی دا خلاصہ دا امتیاز صورت ممتاز دے پا دلائل عقلیو تفصیلیو على طریق خاصن رد کئی پا تقرب دا مشرکین اللہ دا پا دویم آیات کی پا دریم آیات کی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا او پا صورت کی دو قسمون توفا ذکر کرے دا یو سڑے پا ایخا منشی او بل پا ودو اور دو فریقین دا قیامت پا رزمانے نیکان او بدان دری پنزوس آیات کی ترغیب دا توبی دا جو توبہ اوباسائی او تقابل ذکر کی دا احوال المومنین والمشرکین او عظمت القرآن درشتمو آیات کی عظمت القرآن چا قرآن کریم سمر عظیم شان لری اور آلے گل کتاب دی دا طرف دا اللہ نا چا زورور دا حکمت نا کا یقیناً منگ را لے گلے تا دا کتاب پر رشتے سرا رشتے کتاب امرا لے گلے دے دی کتاب کی مسئلہ چدا پس عبادت کے اللہ و خالص کے اللہ پر دین عبادت دین لفظ مانے منگ ڈیر کڑوے یو مانا عبادت خبردار شہید اللہ پر دے عبادت خالص رب مشرکین مانے ہا خلق چدینی ولی بغیر اللہ نور مددگاران کدی تو ویلشی چ داتا سو نیکان خلق ولی دلا سے اسداران کڑی دین وای دی مان عبدهم گ عبادت نہ کو دی مگر چ نزدیک کہ من اللہ تا زلفن پ نزدیک کہ دل سرا زلفن مفعول مطلق دے دل یقربونا لیقربونا پر مفعول مطلق من غیر لفظی ہی چ من گا نزدیک کہ اللہ تا پ نزدیک کہ دلو زلفا درجہ زلفا نزدیک کہ دل یقین اللہ فیصلو کی بما بیندے کی پاغت کی چھ دیر کی اختلاف کو بے شک اللہ ہدایت نہ کہی سوچی وی دروغ جن کفار کفر کو ان کے رد پہ اتخاذ الولد چلے اللہ ارادہ کروے چونی سی والد نخام خواہ غرق کرے بے وے دہا بچانا یخلقو چھ پیدا کئی معاشا سے چل اللہ غواری کچیر طرف بلیزت والد نیولے بے پہ انسانانو کننیو بے پہ نورانی مخلوق کننیو سبحانہ اللہ پاک دے اللہ یکی وائے زور ور دے دلیل عقلی پیدا کری اسمان ازمکی بلحق دے پار دے اظہار دے توحید اسمان ازمکی دے پارے دی پیدا شیو چی لولاک لولاک لما خلق خلق لکا نظمک و اسمان اللہ پیدا کر پار دے اظہار توحید یو کور اللہ لالن نار راتا ویش پیدر پور ازمانے کور ول دے پٹکی تا وی اکا پٹکی ول چی پیو بل بانے دے پاس تاوی گی نو دو شان راتا ویش پیدر پا ورز راتا ویو رد در پشپا مانی تابکر نرس پا امائی طول زی اغنیتی مقرر تا خبردار دغ اللہ زورور دے پا دشمن مانی الغفار بخون کرے مومنانو تا دویم دلیل تاسو پیدا کرد یو جنسنا آدم علیہ السلام دا خاورنا بے گردو لے دغ جنسنا بی بی داغی و انزل لکم انزل پا من دا خلقا پیدا کردی استاز پار سارونا سمانی تازو آج اتق اسمان او تو دیا تو قسمونو سارو ذکر صورت انعام کڑو صورت انعام یو سل سلور سوڑی خو یو سل پیند سلویخ کی دا گڑو نا دو دوا دا بیزو نا دو دوا دا غواگان نا دو دوا دا بخان نا دو دوا پیدا کئی تاسو درا پا گیڑو دا میں اندستازو کی خلقان پا پیدایش من بعد خلقین پس پیدایش نا یو ذلو لشکل ور کی ویب کی روح واچی تی ظلمات انسلاس پا تیرو دریو کی د مور پا گیڑا کی معشوم پا دری تیرو کی پروت دے یو د مور گیڑا دا دوی میں رحیم بچی دانا دا او دری مغا پردہ چرا پیروان دے پا آغا پیروان کی اندرون دا معشوم پروت دے فی ظلمات انسلاس پا آغا تیرو دریو کی ذالکم اللہ دا دی سپات والا اللہ ربستا سی خاص اللہ پر بچائی دا خبر واورا لا الہ الا ہو نشتا مددگار سیوال اللہ نا دا کارونا چھ دا مور پا گیڑا کی معشوم وساتی دا دلیزوان کار ندے دا دا پیران پیر سیب کار ندے دائی دا پلار کار ندے دائی دا مور کار ندے لا الہ الا ہو نشتا مددگار سوال اللہ نا کم تر تاس دکا اڑاولے شئی تسر پونانی لحق زجر و تقویب کچھر تاس کپر کوئی بیسک اللہ غنی استاسنا نکو خی لائے بعد ہی لکپر دخبر بندگان نکپر و این تشکورو او کچھر تا شکر ادا کوا یردوہ لکوم پسند او غرب ایک استاس دا پارا او نباری بارون کے بار دا بل یو سڑے دا بل بوج نشی اچتا ولے بے استاس رب تا گرزیدل استاس ری پس خبر بگی تاس دا پاغ سمائن تاس کم عمل کرے دے بے شکل اللہ پوئے دے پراز دا سنو مانے بے زجر کلے چھو گلے سے گلے سے انسان تا تکلیف دعا ربہو رب ریخ پد رب ضرر و تاور سے سڑے غریب شو ضرر و تاور سے سڑے ناجوڑ شو ضرر و تور سے مصائب پرال دعا رب ہو رب علیخ بل رب منی بن الیہ پتہ سے حال کی چرا گرزیدن کی اللہ تسم اذا خولہو بے چکل ور کی اللہ دا تنعمت دا خپل طرفنا صحت نصیب شی مالداری لراشی نسی ما کان یدعو الیہ من قبلو نسی پریدی ما کان یدعو نسی ییر کی پریدی آغت چودا سڑے یدعو اللہ چرا بالغ اللہ الیہ دا مصیبت تا دا تکلیف تا من قبلو دینا مخ کی بالکل آگے ہیر کی چکنے دا تکلیف زمان اللہ لری کڑے رہے وجال اللہ اندادا اوگر دل اللہ پر اس دارانا دا خوزب تزان کی ولی در تلیو ما حلتا میں اللہ جنڈا خوزا ولی وا حلتا میں اللہ خزخ کو الکڑے وا غلاب میں علماء نہ لے پسکورے میں علماء نہ لے دا خدا غیر سرائد دی دا دی خبر عاقبت بچی جوڑ کرے اللہ و نسبت کی غیر اللہ تلیو دل عن سبیلی ہی چی خپلزان خطا کی خپلزان گمراہ کر اللہ دلارنا یا نور خلق گمراہ کر اللہ دلارنا وہ توی پیغمبر تمتا بے کفر کا پیدا واخر پا خپل کبر مائن لگا لگا پیدا واخر دا دنے انک من اصحاب النار اقنن تید دوزخینونا دا سڑے دوزخی دے چکل تکلیف پیرائشی نو اللہ تواز کئی چی تکلیف دے لریشی وی دا خو پلانکی او دا پلانکی اولیاؤ جانڈے ما مانلے وی دا سڑے کافر دے دا سڑے دوزخی دے امن ہو قانتن مقابلہ ذکر کئی دا مومن او دا کافر احاغتو جی تابیداری کہو ان کے قنوط تابیداری کل قنوط فی القرآن بیمانی طاعت ہر قنوط چرازی قرآن کے دے مانا طاعت بھی مسند احمد کی حدیث رازی دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینادا کل قنوط فی القرآن بہت طاعتا ہر قنوط چرازی قرآن کے دے مانا تابیداری بھی امن ہو قانتن اغتو تابیداری کہ ان کے آنا اللیلی پچھ حصو دشپیے کے ساجدان کل سجدہ لگئی وقائمن کل ولاڑوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انا اللیل ددین خیٹ دشپی مراد دا عبداللہ ابن عباس نے بل رویت دے ومن احبا ایوہوین اللہ علیہ الوقوف یوم القیامتی یو سڑے دا کو خیی دا قیامت پر رضا ماما نے اللہ ادرے دل آسان کی دی سڑی تغیر غواری چھ ادرے گا اللہ تا فی ظلمت اللیل ساجدن او قائما پتی عرش باکی ادرے گا سجدل گوا ادرے گا دا سڑے دی دا خیرت نیری گی دا اللہ دا رحمت امید دی ساتی ادرے دل پی قیامت کی آسان شی احاغتو تابیداری کون کے بچے حصو دشپیے کے ساجدن سجدہ کون کے ادرے دن کے ایریگ داخل اپنا واقیدہ ساتھی امید ساتھی در احمد دخبر ربا و تویہ پیغامبر اے برابر دے آخر جی پوئی کی مومنان و آخر جی نپوئی کافران دادوان برابر دینا یقینن پند آگل خواندان دا اقل علماء او ناپوئی خلق دوان برابر ندی و تویہ پیغامبر از ما بندگان آخر کچھ ایمان راوڑا دے یہ رو کہ اس تاثر رب نے پاردہ خلق جنے کی کڑپ دے جن نجدے کے پیہاز دنیا پا دے دنیا کی حسنتون لدے پاربوئی خیستہ جن داخیرت سواب دنے کئی سواب داخنے کئی اخیرت جنت دے از مکر اللہ فراخدہ پا دے کے دیتا اشارہ دا یوزے کی دن نشے بیانا ولے بلج تلال شاہ ملک خدا تنگنیس پائے گدا لنگنیس یقینم پورا بورک لے سبرناکو تا سواب دے بغیر حسابا بی حسابا دا سورت تاک دعوی بے جکر کی وطوی پیغامبار اقنان ماتا مرشوی چا عبادت کم اللہ خالص کم اللہ پر عبادت ماتا مرشوی چا شم زا اول مسلمان آن نا وطوی پیغامبار اقنان زیرے کم کنا پرمانی کن اخبر ربا دا عذاب دا رزلوینا وطوی پیغامبار اللہ اعبدو مفول مقدم کلل با پیل باندی او مفعول چا پیل مانی مقدم شی پا مانا کی دا تخصیص تخصیص مانا پا کیلن مخلصان کی خپل تخصیص مانا دا نو چه هر کل عبادت خاصر اللہ دا دا سڑے چوی پیس کوریا دا بابا دے جنڈا میں بابا من اللہ نظر دا بابا من لے دے دا پا اتفاق دا تمام علماء من حرام او کفر دے و توی پیغامبر دا اللہ عبادت کم خالص کم دا اللہ تا عبادت فعبدو پس تاسو عبادت کئی سی چوار ما شیطان سن کس تاسو خو غیب غیر دا اللہ نا وہ تو وی پیغمبر کرن توانین دیا خلق جو توان کی غرض ولی خپل زانو خپل اهل قیامت پورز خبردار دا توان خارا دے دے پارا نہ پاس دین زولالون سوری وئی من النار دور سوری وئی اولان دے دین بد سور سوری وئی دور ذالک دا عذاب یہ رہی اللہ پدی مان خپل بندگان یا عبادی اے از ما بندگان اس مان وئی رہ گئی والذین اجتنبوا الطاغوت بشارت او خلق چی زام بچ کی دا عبادت دا شیطان نا تواغوت دا عبادت دا شیطان یا تواغوت ہر معبود من دون اللہ ای عبدوها چا عبادت داریو کی دا نظام بچ کی اور او گرزد اللہ تا دے پار زیر رے پا زیر رو کز ما بندگانو آ خلق یستمیعون القول یستمیعون القول قول واخلی پا عام مانا مانی آ خلق دی چغوگ دی وینا تا وینا گانے دو قسم دیر قسمو نہیں وینا کی قبیحمی حسنمی احسنمی نو چو وینای دا خلق واوری دا اگر خ خبرتی واخلو خوش پری دا خلق خبری دی واوری دلی نو چو نیک خبرت کارکی در واخلا بدی بدی خبری بلکل دسی وکا چو ما دا سر اوری دلی اندی اللذین آخل چاوری وینا تابیداری کے خیست دا گونا اولائک اللذین آخل جلاو تا ہدایت کر دا کہ خلق ہم اولو الالباب دیا قل من دی دویم ماندہ چرا قول نمرات دے قرآن کریم وہ قرآن کریم دے سنے دے چا احسن دے چا حسن دے نو بے اضافت بیانیے دے اللذین استمیم القوى قول آخل جگوگ دی قرآن تا تابیداری کے احسنہو فیتبعونہو تابیداری کے دا قرآن دے کہ تو قرآن طول احسن دے او یاد دسر قرآن دو قسم دے یو قرآن دے حسن بل دے احسن احسن پا کی محکمات دی او حسن پا کی متشابی دی دے پا محکمات دب سے روان شی دا خلق دی جللہ یاد کرے تو دا خلق دی ہم اول الباب دی خواندان دا کر لی افمن حق علی کلمت العذاب تقابل آغت ہوئی ثابتی پتہ مانے کلمہ دا عذاب حکم دا عذاب متقدیر دارے کمن ہوا لیسا کذالک دا سڑے پشاند آغت چاہدہ چا عذاب تی ثابت نہیں افانت تنقذ من فی النار یہ تخلاص ہے آغت چاہدہ چپور کی دے چپور کی چوکی تی خلاص ہوئے شنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار نشتا چاہدہ اور والا خلاص کی آن شفاعت دا گناہگاران و مسلمانان دا فارق کئی لیکن مشرک و کافر دا دا ورن نشیست لے لیکن اللذین لیکن چھ دے دا لیکن دا فارق دے استدراک ندے دا لیکن دا سر پارق دے لے ترکی قصتن الا قصتن مخالفتن یو قصہ پری را بلا قصہ شروع کا دا لیکن دا پارق دے سنگا ہر کلچ اللہ مخ کی بیان کا چل کافران پار سوری دور دی من فوقہم و من تحتہم اس بلقی سے بیان کا چل متقین پار غرفن فوقہا غرفا من فوقہا غرفا یو طرف تا کافران دا کافران دا پاس دلان دی سوری دور مسلمانان دا پارا بنگلی دی دا پاسا نور بنگلی، لیکن استدراکی ندے، لیکن انتقال دا یو قصے ندے بلی قصے تا، لیکن ہا خلق چیئے رکھے دا خبر رب ندے پارا بنگلی دی دا پاس راگر بنگلی مبنیتن مضبوطے، مبنیتن جوڑے سوی مضبوطے، چو بجے کی بلائیں داگر نوالے، وعد اللہ وعد اللہ دا وعد اللہ وعدن مفعول مطلق دا فعل محذوف دے، وعد اللہ دا خلاف نہ کہ اللہ اخفل وعدے نا دا وعدے نا خلاف نہ کی، تردی مقام پورے اولنے باب ختم شو، دویم باب یو سولی خیات پورے دے سلورم رکو چخلاسی کی دغزے پورے دے، دا باب حاصل دو دلائل عقلیہ مقابلہ دا اوصاف المومنین والمشرکین، درم ترغیب قرآن کریم تا، چلورم تخویب اخروی، پنزم زجر مشرکین تا، شپگم مثال دا موحید دا مشرک، خجی اوم زواجر دا منکرین تا، تم تسلی دا نبی علیہ السلام تا، نہم ترغیب دے قرآن کریم تدا نہ خبر پر دے باب کی ذکر کی، اول دلائل عقلیہ اے نگورے بے شک اللہ انزل را ورئی من سمائے دبرن مانو با بچوک را ورئی اللہ پھر پکیو نشی ورہ ورئی فسلکہو روانی کی راو با ینابیا پتہ سے حال کی چرا چینی چینی دی، ینابو جمع دی ینبو دا، ینبو چینی تا وئی باران چی وشی دا ارز نوبرا روانی تا وئی چی ملک طول چینی چینی دی، سم یخرج به بیراو باسی پر زران فصل مختلف الوانو ہو مختلف رنگو نداغی بے وچی پس توینی دل زر، سم یجلو ہو تو آما بے وگر دیگل زر زر مات را ماتا، یقینام پر یکی خامخا پند پاد خواندان دو عقل، یو سڑے بسی دے مقابلہ ذکر کئی، یو سڑی سینہ اللہ قرآن کریم ترا کلاو کڑی دا، او بل سڑی دا ازلے تک تور کڑی دا، دوانا یو شان دی دا جدا جدا دی، صحابہ تپوس کے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سینہ کلاوی گی اگوی آو وہ دی علامت صدا الانابتو الادار خلود والتجافی اندار الغرور والاستعداد للموت قبل النزول، دا علامت چی سڑے راو گرزی دا خیرت پکر و سرش بدا سڑے روان دے ناس دے خود دے سڑے سے دا اخیرت یو فکر دے، دویم دا دو کمار دنیا دا دین اوروزان دا را دے خواگی، دا دو کمار دنیا دا دے دو کمار دنیا کے پلار نکو ور نکو طول تلی دی، او ہر یو تن با دعوی کولا چھ دا کور زما دے دا زمک زما دا، دا دے دو کماری دنیا نہ تلی دی، او دریم دا چھ ول استعدادو للموت قبل النزول چھ مرگ را غلے نیو دینا مخ کی دا مرگ دا پار تیارے ہوکی، دا دری کارونا دا شرح صدر دا سینی دا کلاوولو نخی دی، اے آغا چو چرا کلاو کی اللہ سینی دے پار دے اسلام او دا سڑے پرنا منوی طرف در اقبلنا، دا پشان دا آغا چا دے چاہ پرنا مائن نہیں بلکہ تیرو کی پویلن حلاکت دیل قاسیت دیل قاسیت قلوبوہم دا پار دا تور زرنو دا پار دا تور زرنو لیل قاسیت ہر کس ماہ اسلامی کے ساتھ دا پارا زمان دا دکان پر دیاد ساتھ اشاعت توحید سنت کے ساتھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی